Endelea kusoma kitabu kinachofuatia. Kitabu at-tauhid, babu anna bad'a at-tauhid fi ad-da'wati ila Allah ta'ala. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddathani Abdullah ibn Abi al-Aswad qala haddathana al-Fadl ibn al-Ala qala haddathana Isma'il ibn Umayyah an Yahya ibn Abdullah عن يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي أنه سمع أبا معبد مولى بن عباس رضي الله تعالى عنه يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. طيب كتاب التوحيد هيك كتاب cha kumpwekesha Allah. Nizungumzia masaili ya tauhid. Tauhid maana yake ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa ni kumpwekesha Allah katika vitendo vyake, inaambiwa hiyo ni kumpwekesha Allah katika ubwana wake, katika rububia. Ikiwa ni kumpwekesha Allah tabaraka wa ta'ala katika vitendo vya waja, basi inaambiwa hiyo ni tauhidul uluhiyya. Ikiwa ni kumpekesha Allah katika majina yake na sifa zake, hiyo inaambiwa ni tauhidul asma'i was sifat. Qur'ani na sunna imekuja kufahamisha aina hizo za kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kile kinachozungumziwa hapa ni kile kitendo cha kumpekesha Allah, ndicho ambacho kimegawanyika katika sehemu tofauti. Kwa kutokulifahamu hili, baadhi ya watu wa batil wao wanasema na nyinyi mmezusha, kama kila bid'a ni upotevu, mbona na nyinyi mmezusha utatu? Haya, utatu wa vipi? Unasema tauhidi imegawanyika mafungu matatu, mwamgawa Mungu. Sasa hapa Mungu agaiwa vipi hapa? Kinachozungumzwa hapa ni kile kitendo cha wewe kumpwekesha Allah. Na kumpwekesha Allah kuko, ukimpwekesha yeye katika, ukamfanya yeye ni peke yake ndiye anastahili kuabudiwa, na wewe ukamwabudu yeye peke yake, basi utakuwa umempwekesha katika ibada. Na kuna kumpwekesha Allah ikiwa wewe utampwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika kazi yake na matendo aliyoyafanya, kama kuumba, kuruzuku na mingineyo, basi utakuwa umempwekesha katika ubwana wake na kazi yake na ufalme wake. Sasa wako katika washirikina waliokuwa wakimpwekesha Allah katika kazi hiyo, wako, sio wote, maana kuna wengine walifikia katika washirikina kudai kwamba wao ni miungu, kama vile alivyofanya Firaun alayhi la'ilullah tatra. Yeye alifikia kudai kwamba ana rabbukumul a'la. Lakini washirikina wa Makka walivyokuwa ni tofauti, hawakudai rububia kwa miungu yao. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda na yakuluna Allah. Ulikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anaambiwa, ukiwauliza wao ni nani aliyeumba mbingu na ardhi, hawatasema Lata wala Uzza wala Manata wala Suwaa wala Yaghutha wala Yauqa wala wengineo, hawatawataja wale Mungu, watasema ni Allah. Kwa hiyo wamempwekesha Allah katika kazi yake ya kuumba, baadhi ya washirikina. Lakini pamoja na kupwekesha kwao katika mlango huu, alafu wakati huo huo wakao wanamshirikisha katika ibada, bado hawaje kuwa Waislamu. Kwa hiyo itakuwa wamempwekesha Allah katika jambo fulani na mambo mengine wakashindwa kumpwekesha Allah. Kwa hiyo hili ni jambo liko kwa tauhid, ndio inozungumzwa kwamba inagawanyika vigawanyo, na haya yote ni masaili ya kiilmu. Kama tunavyosema kwamba Uislamu unagawanyika katika nguzo tano, haina maana kuna Uislamu mtano. Nguzo za imani sita, haina maana kwamba imani ziko sita. Au ukasema kwamba dini ina nguzo tatu au maratibu tatu, haina maana kwamba dini ziko tatu. La, hasemi hayo ila mtu jahili. Au yule ambaye amekusudia jambo baya, yani makusudio yake ni mabaya, ajua lakini anakusudia kupotosha. Wewe kinachozungumziwa hapa ni kile kitendo cha kumpwekesha Allah. Kumpwekesha Allah. Na haya waliyafanyia istinbat kutoka kwenye kitabu na sunna maulama wa zama zilizotangulia huko mwanzo katika salaf kabla ya kuzaliwa Ibn Taymiyyah kwa kuruni. Maana wengine wanasema haya yamezushwa na Muhammad ibn Abdul Wahhab kutoka kwa Ibn Taymiyyah. Wa hadha kadhib. Huu ni urongo. Kwa tauhid maana yake ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika rububia yake na uluhia yake na katika asma majina yake na sifa zake. Kwa maana kwamba katika majina ikawa ili umpwekeshe Allah ni kwamba yale majina yake unayathibitisha kwake kwa vile yanavyolingana na yeye dhati yake subhanahu wa ta'ala, kama alivyojisifia, kama alivyojiita yeye na kama alivyoitwa na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, basi na kumfananisha na kiumbe. Allah subhanahu wa ta'ala amejisifu katika Qur'ani kwamba yeye ni as-sami'ul basir. Na wakati huo huo ndani ya kitabu hicho cha Qur'ani hiyo hiyo amemuita mwanadamu kwamba ni sami'un basir. Ukisoma Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surah ash-shura, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Akasema kwamba yeye ni as-sami'u al-basir, mwenye kusikia, mwenye kuona. Lakini pia akamsifia mwanadamu akasema, hal ataa ala al-insani hin min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Kwa hakika zilimpitia Adam sehemu katika zama hakuwa ni kitu chenye kutajwa. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Hakika sisi tumemuumba mwanadamu kutokana na toni la manii lililomchanganyiko, ili tumjaribu mwanadamu huyo, tukamfanya mwanadamu samii basir, mwenye kusikia, mwenye kuona. Kwa hiyo mwanadamu ni as-sami' al-basir na Allah ni as-sami'u al-basir. Sasa ukitaka kusema kwamba Allah si sami' wala si basir, utakuwa umeshapinga sehemu katika kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo yeye ameithibitisha kwenye nafsi yake kwamba yeye ni sami', ni mwenye kusikia na ni mwenye kuona. Ukisema uthibitishe kusikia kwa Allah na ukufananishe na kusikia kwa mwanadamu na kuona kwa mwanadamu, utakuwa umemkosea Allah, kwa sababu umemfananisha na kiumbe, na kumfananisha na kiumbe Allah ni katika makosa makubwa kabisa ambayo wameyafanya baadhi ya watu katika umma huu, wanaitwa al-mushabbiha, bali na baadhi ya watu katika watu waliotangulia huko nyuma, wakawafananisha wanadamu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo takiwa wewe uthibitishe kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amejithibitishia yeye au amethibitishiwa na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika majina mazuri. Na Allah katika Qur'ani anatuambia, walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Na Allah subhanahu wa ta'ala ana majina mazuri kabisa, muombeni kwa majina haya, muombeni kupitia majina haya. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa. Sifa na majina ni vitu viwili tofauti, lakini majina yote ya Allah yamebeba sifa, tofauti na majina ya wanadamu. Mtu anaweza kuitwa Muhammad. Muhammad maana yake ni mwenye kuhimidiwa, mwenye kusifiwa, lakini pingine akawa yeye ni mudhamma, kwa tabia zake ni mtu mwenye kusemwa vibaya, hana tabia nzuri, jina lake liko kinyume na alivyo. Hilo linawezekana. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala majina yake yote yanatabikiana na yeye alivyo. Kwa hiyo ndani ya majina ya Allah kuna sifa, zinazalikana sifa mule ndani, kwa sifatullahi ta'ala. Ndio maana akasema walillahi almathalu al-a'la, na Allah subhanahu wa ta'ala ana wasifu ulio juu kabisa, uliotukuka. Almathal kwa maana ya wasifu. Kwa hiyo tauhidullah, kumpwekesha Allah katika kuumba kwake na vitendo vyake, kumpwekesha Allah katika kumwabudu yeye na usimwabudu yoyote pamoja na yeye Allah subhanahu wa ta'ala, wala kumpenda yoyote kama unavyompenda Allah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi aldada yuhibbunahum kahubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Kwa hiyo mapenzi yako kwa mwingine yoyote asiyekuwa Allah yawe chini. Kwanza umpende Allah, kisha mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa tumeweka katika mlango huu sehemu ya kwanza katika kitabu hiki, babu anna bada'a bitawhidi fi da'wati ila Allah. Huu ni mlango wa kwamba kuanza kwa tauhidi katika da'wa ya Allah tabaraka wa ta'ala, kwamba mwanzo wa da'wa watu huanza kwa tauhidi, na hiyo ndio da'wa ya mitume. Unapokwenda mahali popote pale, basi jambo la tauhidi ndio jambo la mwanzo kabisa, kwa sababu kuna watu hawaoni ubaya wa watu kutokujua tauhidi na hawaoni vibaya watu kuingia katika shirki na watu kufanya matambiko na mambo mengine ya kumshirikisha Allah tabaraka wa taala, lakini wanaweza kuona makubwa mambo ya maasi wakaadhimisha maasi ya makubwa, kwaona ni jambo kubwa kabisa. Imamu analewa, imamu wa msikiti anakaa na kimada hivi, itafaa kweli hiyo? Mtu atakujua yafaa ifai? Au ukisikia imamu amelewa, amekuja msikitini amelewa, watu waza kumuua. Wallahi vile akifika katika mahali watu wanaweza kumuua hapo. Kwa nini? Kwa sababu imamu amekuja leo msikitini amelewa chakari, fika kwenye baraza msikiti kajikojolea. Imamu wa vipi? Lakini hawaoni vibaya kusikia kwamba imamu apiga ramli. Ni kitu cha kawaida tu, ni kazi yake. Imamu anafanya mambo ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kwenda kwenye mizimu. Kwa nini? Kwa sababu inakasatil mafahimu, mafahimu zile na ufahamu umegeuka, watu wamegeuza mambo. Kwa hiyo yale makubwa wakayaona madogo na madogo wakayafanya makubwa. Na hali ya kuwa da'wa ya mitume ilisimama na kuanza katika suala la tauhid, na ndio maana tumeitaja hadithi hii. Anasema al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika kitabu at-tauhid, babu ma jaa fi du'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam ummatahu ila tauhid Allah tabarak wa ta'ala, akasema hadathani Abdullah ibn Abi al-Aswad al-Basri. Abdullah ibn Abi al-Aswad ni al-Basri, amefariki mwaka 223. Qala hadathana al-Fadl ibn al-Ala'i, qala hadathana al-Fadl ibn al-Ala'i, kunya yake ni Abu al-Abbas, mtu saduqun lahu awham. Al-Fadl ibn al-Ala pia anaitwa Abu al-Ala katika kunya yake. Na anasema hadathana Isma'il ibn Umayya, ibn Umayya ibn Amr, Isma'il ibn Umayya ibn Amr amefariki mwaka 144. Qala an Yahya ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Sayfi al-Makki, Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Sayfi al-Makki ni mtu thiqa, na sikumbuki amefariki mwaka gani. Annahu sami'a Aba Ma'bad, kwamba yeye amemsikia Abu Ma'bad. Abu Ma'bad jina lake anaitwa Nafidh, Nafidh Maula ibn Abbas, ambaye ni huri au ni maula, asili yake alikuwa ni mtumwa wa Ibn Abbas. Ibn Abbas akamwacha huru, amefariki mwaka 104 hijiria. Yaqul Abu Ma'bad maula wa Ibn Abbas, anasema sami'tu Ibn Abbas, nimemsikia Ibn Abbas. Ibn Abbas tumesema jina lake anaitwa Abdullah Ibn Abbas Ibn Abd al-Muttalib Ibn Hashim Ibn Abd Manaf, ambaye ibn ammi رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبر الأمة. من وجهوني كتب أمه أمفاريك مكستنان هجرية هكو طائف. يقول أنا سيما ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وكاتي ألي بمبليك أمتومي صلى الله عليه وسلم معاذ نحو اليمن هاندز يمن. أنا كمتومي صلى الله عليه وسلم alifika wakati ikawa anawatuma watu, wewe nenda Bahrain, wewe nenda mahali fulani, wewe nenda mahali fulani. Muadh akatumwa kwenda al-Yaman, Muadh wewe utakwenda Yemen. Qala la, akamwambia Muadh innaka, hakika wewe taqdumu ala qaumin, unawaendea watu ambao min ahli alkitabi, ni katika ahli alkitabi. Kule Yemen kuna watu katika ahli alkitabi, yani mayahudi na manasara. Kuna mayahudi na manasara. Mayahudi mpaka leo wapo sehemu za kaskazini ya Yemen, sehemu za Saada huko kwenye Mahuthi, wako mayahudi. Na baadhi ya makabila ya Kiarabu yamechanganyikana na wao. Kwa hiyo wako mayahudi katika sehemu za al-Yaman, na pia vile vile walikuweko manasara, wale watu Abrah waliotoka na jeshi lao, jeshi ulfil, ashabu ulfil, walikuwa ni manasara wale. Walitoka kule al-Yaman kwenda kuivunja al-Kaaba katika mji wa Makka. Kwa hiyo wewe Muadh unakwenda, innaka hakika wewe, takdumu ala qaumin, unawaendea watu, min ahli alkitabi, katika ahli alkitabi, mayahudi na manasara. Sasa ukifika kwao, faliyakun awwala ma tad'uuhum ila ay wahidullah ta'ala, basi liwe ni la mwanzo katika yale unaowalingania ni kumpwekesha Allah. Wale wanaosoma hiyo awwala hapo ilipo ni habari ya yakun muqaddam, na ismu yake ni hiyo ay wahidullah, yani iwe faliyakun tauhidullah ta'ala awwala ma tad'uuhum, iwe kumpwekesha Allah ndilo jambo la kwanza ambalo utawalingania. Kwa hiyo faliyakun awwala, basi liwe ni la kwanza, ma lile ambalo tad'uuhum ila ay wahidullah, ile ambalo utawalingania ni kwenye kumpwekesha Allah. Kitu cha kwanza kabisa walinganie kwenye la ilaha illa Allah, wafahamu maana yake na muktadha yake, kadhalika wafahamu nguzo zake, wafahamu shuruti zake, yani waifahamu la ilaha illa Allah na vichanguzi vyake. Fa idha arafu dhalik, wakilitambua hilo, wakilijua hilo, wakilijua hilo, kwa maana kama ikiwa wewe ni Muislamu, basi hakikisha kwanza hili umelijua, la ilaha illa Allah umeijua maana yake na umezijua nguzo zake, umejua masharti yake, umejua vichanguzi vyake. Maadamu umekubali Uislamu, haya mambo utakiwa uyajue kwanza. Kwa faidha arafu dhalika, wakilitambua hilo, fa akhbiruhum, wape habari wao, anna Allah faradha alayhim khamsa salawati, kwamba Allah amefaradhisha juu yao swala tano. Anna Allah faradha alayhim, kwamba Allah amefaradhisha juu yao, khamsa salawati, swala tano, fi yaumihim, katika mchana wao, wa lailatihim, na usiku wao. Swala tano hizi ziko swala za mchana na ziko swala za usiku. Kwa usiku na mchana ni swala tano. Fa idha sallaw, wakiswali, wakikubali sasa kuswali, wakawa wanaswali, fa akhbiruhum, wape habari wao, anna Allah aftaradha alayhim, kwamba Allah amefaradhisha juu yao, zakatan fi amwalihim, amefaradhisha zaka katika mali zao, kwamba watoe zaka. Sasa kwa hii ni nguzo ya tatu. Zaka hii tuukhadhu min ghaniihim, itachukuliwa kutoka kwa tajiri wao. Mtu aliyefikisha kiwango cha utoa zaka, kama ni zaka za wanyama, basi kiwango tayari kipo. Kwa mfano, kama wamiliki wanyama kama ni ngamia, kuanzia watano na kuendelea utakiwa utoe zaka. Kama ni ng'ombe 30 na kuendelea utakiwa utoe zaka. Kama ni mbuzi na kondoo kuanzia 40 utakiwa utoe zaka. Au zaka za mazao, umelima nafaka mathalan, kwa sababu zaka iko kwenye nafaka, kama umelima nafaka kama mahindi au maharage au mchele au mtama na ufuta na vinginevyo, ngano na vinginevyo, basi ikiwa zaka yako imefikia au mavuno yako imefikia jazla tano, imefikia khamsa ausu jazla tano, kama kiasi cha kilo 620 na kitu au 670 na kitu, basi watakiwa utoe zaka. Na zaka yenyewe kama ni zaka ya mazao uliozalisha mazao hayo, au umepanda umelima mazao hayo bila ya kunyosheleza, kwa maana umetegemea mvua, unatakiwa ugawe mafungu 10 alafu utoe nusu yake. Kwa kama umevuna tani moja, yani kilo 1000, bila ya kunyosheleza wewe mwenyewe, ukutandika mipira wala ukutumia wanyama wala ukutumia watu kunyosheleza, ni mvua ndio imenyosheleza, basi watakiwa utoe ugawe mafungu kumi. Kwa maana kama ni tani moja kilo elfu moja, zigawe katika sehemu kumi, itakuwa kila sehemu moja ni kilo mia moja. Kwa hiyo ile kilo mia moja toa nusu yake, kilo hamsini. Kwenye kilo elfu moja toa kilo hamsini. Hivyo hivyo na kuendelea. Toa zaka, wape wenye kustahiki. Na kama ulitumia gharama, pingine ulitandika mipira ya kunyeshelezea, umetumia gharama za kuweka wanyeshelezaji na mingineyo, basi unatakiwa katika hayo mafungu kumi utakayogawa toa robo yake. Kwa hiyo kwenye kilo elfu moja watakiwa utoe kilo 25. Hiyo ndiyo zaka, zaka ya mazao. Kwa hiyo kuna zaka katika mazao, zaka katika wanyama. Na mazao ni waatu wa haqqahu yawma hasadihi, toeni haki yake siku ya kuvunwa kwake, kisha vuna ndio toa zaka yake. Kadhalika zaka ya dhahabu au zaka ya fidda. Kadhalika kuna zaka ambazo wanawachuoni wamehtalifiana kuhusiana na mali za biashara, urudhu tijara. Kadhalika katika kauli ya baadhi ya muhakkikin kuna zaka ndani yake utakiwa utoe. Alhasil ni kwamba masaili ya zaka ni mapana, lakini ni katika nguzo za Uislamu, nguzo ya tatu katika nguzo tano za Uislamu. Na kuna watu tayari Allah tabarak wa taala ameshawapanga kwamba hao wapewe. Kisha akasema tukhadhu min ghaniyihim, itachukuliwa zaka kutoka kwa tajiri wao. Faturaddu ala faqirihim, kisha itarejeshwa kwa fakiri wao. Fa idha aqarru bidhalika, wakikubali hilo, wakakiri kwamba sisi tutatoa zaka. Fakhudh minhum, basi chukua hiyo zaka kutoka kwao. Watawaqqa karaima amwali nnas, na ujikinge na vile vilivyonona katika mali za watu. Sio unakwenda kuchukua zaka ya wanyama mathalan, ukiona liji beberu kubwa sasa tuchukua hili. Mwenyewe unategemea kwa mbegu ile, tuchukua hili hili sasa. Hawa usifanye hivyo. Yule ng'ombe mkubwa anatoa maziwa mengi pengine, umchukua yule yule. La, usifanye namna hiyo. Watawaqqa karaima amwali nnas. Hadithi ina fawaidi nyingi sana, lakini inaonyesha ya kwamba katika njia za mitume, katika da'wa yao, ilikuwa wakianza yaliokuwa muhimu zaidi kisha yaliokuwa muhimu. Kwa hiyo kuna atadaruji katika da'wa, kuna mambo ya kuanza kuwasomesha watu wayajue, wajitambue, kisha nakwenda kwenye mambo mengine.